سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. سورة تغابن تحسيو نديف أول حسكي أهم مزامين دا الله وحدانيت رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشتین والے و رشتینی صداقت قرآن حکیم و ترغیب للقرآن ایمان بالآخرت دا سلور والا مضامین و خبر یوبل سرا قرآن کی تڑلی دویم حصہ کی یو ترغیب و جہاد فی سبیل اللہ تھا، دویم ترغیب و اطاعت اللہ و اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا، دریم دعور توحید و اللہ لا الہ الا ہو، سلورم خبر شروع و یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم. اللہ مومنان مسلمانان یا رول دا محبت تا اہل عیال اور دنیا و دا مال اور دولتنا چیدی سرطاسو دانا چی مکوے خوپا دا سے اندازا دی سر محبت کوے چی ستاسو نا آخرت پاتی نشی دین دنا پاتی نشی. اکثر دا دی مال او دولت او اولاد دا وجنا کله انسان ته مال مخیته شي او کله ورته بچی مخیته شي، کله دا یو رکاوټ جوړیږي او کله دا بل رکاوټ جوړیږي. خدا الله دین ته به دی دا سیزونه نه پرېږدي. حقیقت کې دغه دنیا ده او د انسان سره سلورم دشمن هم دا دی، څنګه چې د خپل نفس دشمن دی، ابلیس دشمن دی، د دنیا یې رس دشمن دی، بد دا ورته مخیته ذلیل شیر دنیا تو دنیا ہم دے وجہ نہ ہوئی دا دنیون نہ دے دیر بیکار شیر دے او یا وتر دے وجہ نہ دنیا ہوئی چی دنو ون نیز دی والے تو ہوئی بس دے خوڑو سا ٹیم نشتا اڑو سا وقی نشتا دیر زیادت نیز دی مطلب دا جر دی کہ کم زندگی دا نو داغی دا منٹ او دا سیکنڈ گارنٹی چا سر نشتا او مغی سر خلق و زڑا لگول دے دا سی چی آخرت اڑو یر دے دا اللہ دین یر دے دا اللہ عبادات یر دے دے وجن اللہ مومنان یری دا محبت دا دنیا نا دا محبت دا مال او دا اولاد نا او دا دیر و خلق نا دا مال او اولاد او دا اللہ دین یر کی خصوصا مکہ کی دیر کسان دا سی چی غیر اخپل اہل عیال او اخپل اخپلوان او اقربا او رشتہ دارانو بس دی رام نکڑی و تیوی دا زمون کورونا بدغسی و دا حفاظت تا پار سوک نشتا و دا شپیر پار سوک نشتا و تا سوکو کنا زمونگا دا سر دا قیو سوری دن بس آغا غریب بناستو اگر آواتے نشو دی وجن اللہوی چی توکلو که پا اللہ بانده حل تا بمستاسو دا پار کور پیدا شی، حل تا بمستاسو دا پار مال پیدا شی، حل تا بمستاسو دا پار مرگری پیدا شی سنگ دل تری. نو دا دی دنیا او دا اولاد او دا مال دا وجه نا دین مپریده اصلا چه قرآن دا نپاتیشی نو سبا با قرآن گی لکی اللہ تا اخو اللہ تاسو لرا لگلی دی دا دین خستاسو دا پارا دی دی دنیا دا چه اللہ دا سور خیص ور کرده نو دا خود یو مقصد دا پارا ور کرده چه دی دنیا کی تو ځان وکړه او مهنت وکړه چې یو ښایسته ژوند د آخرت تا ته حاصل شي. او که ته په دې دنیا پسې شوې، داسې خو ډېر خلق په دې دنیا پسې شوې، نو دې دنیا کې تباه شو، نو چې دلته تباه شو نو هلته پسې نجات ومومي. دا ځایم د تباهۍ او د هلاکت، او هغه ځایم د تباهۍ او د هلاکت. نو دا انما اموالکم و اولادکم په دې څلورمه خبره کې تحذیر من حب الدنیا، یا رول د مؤمنانو د محبت د دنیا نه. انما اموالکم و اولادکم فتنه، بیشک اعمالون ستاسو، و اولادکم زامن ستاسو، فتنه دا یو لوی امتحان دی. فتنه معنی اختبار او ابتلا، امتحان. څوک پکې کامیاب شي او څوک پکې ناکام شي. مال الله درکړی دی، صحیح طریقې سره تا ولګو، هغې کې تا د الله نه د خیر امید وکړو. مال الله درکړی و په ځای دې ولګو، که دې دنیا کې لګېدو که د آخرت دپاره لګېدو، خو بې ځایه د نه ونه لګېدو. اولاد الله درکړی و، نو هغه هم تا د الله دین ته، د الله کتاب ته، شریعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، جهاد او داس انفاق فی سبیل الله ته تا وقف کړی، چې بچو په دنیا باندې څه نه کیږي، تا غزه د پاره غور وکړي. که تاسو څه وکړو نو مونږ هم حالات داسې دي چې کمزوري یو، مونږ به ځان سره بوځي. اولاد او مالونه، الله وی فتنه، دا ډېر لوی فتنه دی، یعنی امتحان دی، اختبار دی ستاسو دپاره. والله عنده اجر عظیم، الله داغ سره اجر لوی دی. مال که پاتې کېږي پاتې شي، اولاد که پاتې کېږي پاتې شي، خو دین مه پرېږده، نو الله سره اجر بیا ډېر دی. والله عنده اجر عظیم. او که ته دې دنیا کې اجر غواړې، دې دنیا کې د دنیا دا خایس غواړي، دنیا دا نعمتونه غواړي، نو بس د دې بشي آپ له بیا تا ته سي، آپ له بیا سوم نشته. چې کله انسان د دنیا نه لاړ، نو د آخرت لپاره دې ګټه نشي کولی. ګټه دې په دې ژوند کې وکړي، د دې وجه نه، د مال د وجه نه ګټه د آخرت پاتې کیږي، د بچو د وجه نه ګټه د آخرت پاتې کیږي، د ډېرو خلکو نه پاتې شوی وه. چې هغه وخت کې پیغمبر وو، اکابر صحابه وو، نو د الله نه خلق ډېر یریده نسبتا د دې زمانې نه، ځکه چې هغه وخت کې خو د الله کتاب نازلېده، قانون جوړېده، شریعت جوړېده، نارې خبرې نه به د شپې او دروازې خلق خبرېده چې څه مسله وه په قوم کې راله، نو آیات به نازل شو، جبریل علیه الصلاة والسلام به راغی، د هر چا د مسلې حلو په قرآن کې. پاکستان د مال او دولت ته وجه نه دومره قیمتي شی پاتې کیږي کنه. انما اموالکم و اولادکم فتنه، دا ډېر لوی امتحان دی، الله به درله دنیا اجر درکړي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، یؤتا برجل یوم القیامه، را به وستی شي یو سړی د قیامت پر ورځ باندې، دنیا به ورته ګوري، فیقالو اکل عیاله حسنات، خلق چې ورته وګوري نو بس به پیژني چې دا هغه دی، دال میں کچھ کالا کالا ہے. اکل عیاله حسنات، یو بل تب ہوئی دا دے سڑی تو گو رہے دا سڑے دے چرے دا عیالو دا دنے کے ٹولی خوڑ لی دا دا بچو دا دا اولاد. عیال چا تا ہوئی؟ بچی پکی رازی، اولاد پکی رازی، تا خزی پکی رازی، عائلہ چا تا ہوئی دلتا کنا دا دا خاندان او دا دا بچو دا دا چا سورا اولاد دا دنے کے ٹولی خوڑ لی زکا دا سر خداغی غمو کنا او غیب و تم لگیو دلے دا ماز غک پراکنستی نو دلتا بنگلہ جوڑا شو، دلتا کور جوڑ شو، دلتا جیداد شو، دلتا ودونو شو، دلتا بچو شو، دلتا دنیا ڈانڈس دے بیا دا غیر پارم لگی آئی ران خطرے. نو قیامت کی بفایو قالو ویلیشی جدی سڑی تاو گو رہے دا دو اہل و عیال دا نیکے مکمل ختم کری بعد سلف و مفسرین و ذکر کری دی بعد سلف و دا ویلی و سلف صالحین چی دا عیال ندی عیال دا اولاد و بچی دا سوس و طاعات دا دا اللہ دا عبادات و دا طاعات و چنجے دی سوس یو خاص چنجے دی او دی عرب و بوی دا دا ہندوستان نرازی اڑو دا ہندوستان نرازی او پا دی قجورو کیو لگی نو دا کجور بتا تا روغ اخکاری او چی سڑے و تا وروخی جی برا سر تا نو لزا رامات شی آدد لاندن دا سر والا خوڑا جی سوس او دا غی رنگ وی سور دے نو بعد سلف وی دا اہل عیال ندے دا دا اللہ رتا بدارے دا اللہ دا عباداتو چینجے دے چینجے دا اللہ دا عبادات تاوتا نپری دی دا غی دا وجنتا نشے کولے او دیر خلق دے چی غی مجبور دی دا خپل کورونو نا دا خپل بچونا او دیر خلقو چی مجبور او دا دینا آغا وقت کی مجبور او نبیاوس داوتا سدی اخو اسم ندی حدیث کرا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جمیر وزدا خطبہ لولی منبر بانے دی او پا دی روایت کرا دی چی حسن او حسین دوارا پا دی گنا کرا روانو کلا با یو را پریوتا و کلا با بل را پریوتا ما شمانو خویده را خویده با نبی علیہ السلام و السلام دا منبر نراکوز شو خطبه بند شو راغی او دا دوارا نسی واقستو او دا زان سر اکینولو او بیا فرمایل وی صدق اللہ اللہ رشتیا ویلی دی انما اموالکم و اولادکم فتنہ ما وی چې دې ماشومان توکاته چې دې په غاڼه کې را روان یو یو په لپاره او بل بل پر پر او تن غور په ما باندې خطبه بند کړه او زلاړه مو صبر مې ونکړې شو الله صبر شوم چې دواړه مې راواغست ځان سره هغه نه رسو بیا خطبه دا روایت حسن غریب دی نو که چېرې صحیح ثابت شي ثابت خو دی خو د صحیح روایت په شان نه دی خو به هر حال نو دې نه دا معلومیږي دا چې د خود د ضرورت لپاره ته خطبه بندول شي د ضرورت لپاره سړی منځم بندول شي خصوصا زنانه چې په مانځه باندې ولاړې او ماشوم چې تانغري طرف ته روانې ور طرف ته نو دا ورتلې شي او دا بچي دې خورا آپله چې تاسو نور ضرري شي دې بل څه نقصان دا غینه جوړیږي ماشوم ته نو دا په مانځه کې تلیم شي لمنه دي خدا تلی شي اجازت ده نو چې دا زینو په دې تلو کې خدا قرات نشي کولی رکو سجده نشي کولی موږ به تبن کی هغه خپل ځای به دا یاد ساتي چې دې ځای نه ما موږ پرېښو کله ضرورت راشي امام ته یا عام سړي ته اودسې مات شو موږ بندېږي دا د ګڼو حدیثو نه معلومیږي خو د روایت نه دام معلومیږي نو پیغمبر دا وویل چې انما اموالکم و اولادکم فتنه ما صبر نکړې شو دې ماشومان ته چې ما وکاتو هغه پرې واتنو بس لاړم خطبه مې د هغه لپاره بند کړه الله رښتیا ویل انما اموالکم و اولادکم فتنه مالونه ستاسو او اولاد ستاسو دا ډېر لوی امتحان دی په دې امتحان کې ډېر کم خلک کامیاب شي او زیات خلک پکې خوېږي هغه پکې یو نمبر مو باندې او کوالی نو هغه داسې نمبر چې پاس کېدو قابل نه وي والله عنده اجر عظيم الله دا غسر اجر لوی دی الله سره چې کوم اجر دی او د مؤمنانو لپاره الله دا خلکو لپاره چې غیب دی دنیا کې صبر وکړه د دنیا په تکالیف باندې او دا دنیا د ډېره قیمتي وګڼل چې دا وخت بیا نه راځي د دې هر یو منټ او هر یو سیکنډ او هر یو غنټه او هر یو ورځ هغه دو په خپل ډیرې کې ځان سره حساب کړی چې په دې ټیم به زه دا کوم په دې روز باندې به زه دا کوم په دې روز باندې به زه دا کوم نو د هغه عبادت او د هغه نیکه او طاعت جمع کیږي د هغه په مال څه پروا نشته په اولاد څه پروا نشته بلکې هغه لګیا دی د هغه ځای دپاره ګټه کوي والله عنده اجر عظیم چې الله ورته اجر عظیم وي خو دا اجر عظیم بس تا نه ولې پاتې کیږي د دې مال او د دې اولاد د وجې نه اتقوا الله ما استطعتم ویریگے دا اللہ نا مستطعتم یو امر دے فتقوا اللہ دا تقوا شو دویم امر دے واسمعو دریم امر دے اطیعو سلورم امر دے انفقو لمبے امر فتقوا اللہ دا دا اللہ وحدانیت دے دا بدل کے راولی دا ظلم دا دی بدن یو حصہ دا دا بدنی عبادت دے دویم واسمعو وورے اوری دل کی پوغونو باندے دا چا نباوری دا صاحب دا امر نباوری آغا وقت کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دا غین رسو خبر را روانا تر قیامت تر وزی پوری امت تا پاتی شوی دا کنا پو خلق تا پاتی شوی دا نو چی غیر تصوین واسمعو اغا علما دی امرا دی قاضیان دی پو خلق دی دین دا غین خوریگی نو واسمعو غی تغوکی دا نو دا علم دی چی زان دی پاقی دا برابر کو نو اس علم شروع کا واسمعو او علم زدکی کی پاوری دو بانی نو علم شو نو اسور پس بل درجہ دا اطیعو دا درجہ دا عمل دا دا تقوام دا دی تعلق دا بدن سره دی دا اوری دو بد تعلق دام دا بدن سره دکا قوگونو بانی بیوری و اطیعو و هر قسم منلو دا قرآن منلو دا اللہ دا احکام منلو بیا منسکولو بیا روجنی ولو بیا طول احکام دا شریعت دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیعو دا لاند دارالو تا تا امیر سوی نا تابداریو کا تا تا مشر سوی علم دا تسوی تابداریو کا اطیعو دا خبر اومنا دا عمل لخا نو دام بدنی عبادت شو نو وانفقو فاخر کے پاکی دا امر راغی دا مالی عبادت شو بدنی عبادتونا و مالی عبادتونا دا طول راجع مکلو نو تو موحدم شوی تو عالمم شوی تو عاملم شوی او تو منفقم شوی مال دیو ملگو دی اوامرو کی دا فیدہ وخا اللہ وفتق اللہ و یریگی دا اللہ نام استطاعتم سورة چستاسو طاقت کیگی سورة چستاسو دو سکیگی بعد مفسرین وی آیت کی اشکال دے ذکر سورة آل عمران کی ترشیو التا اللہ فرمائل یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ایمان والاو یریگی دا اللہ نسنگ چی دا غنی یرا پکار دنو مومنانو بندیر سخت ترالا چی حق تقاته دا اللہ نا حق یرا دا بسوکی دا خو دیر گران کار دے دا خو پیغمبر او انبیاء مونگ نشویلی و نور و عام خلق خو او اللہ دا سوی چی تقل اللہ حق تقاته دا پا خلق بانی واجب شو چی دا اللہ نا با دا سی یریگی چی سنگ دا غنی یرا پکار دا دا غنی یرا چی سنگ پکار دا خو سوکم نشکولی پا دی دنیا کی او دل توی نا فتقوا الله ما استطعتم لو اس مطابق ده الله نو يريغا نو دي دو وياتونو كي خو تزاد راغي نو بعد مفسرينو دا آيات ناسخ گردو لده وغي منسوخ گردو لده سورة آل عمران مخي نازل شوه ده او دا روستو نازل شو لك دا پو نزول كي يو سلا تم ده ده نروستو خو بس لك سورتون نازل شوه ده لهذا فتقوا الله ما استطعتم الله مؤمنانو بان رحمكم چیزا تاسو خود دغا سی زمان نشیره دی لکه سنگ چیزا گواره ما خود دا سی ویره دی لکه سنگ چی تاسو گواره خپل وسط و گوره فتقوا الله ما استطعتم او بعد مفسرین وینا آیات که نسخ نشتا اغم پا خپل دی محکم دی و دام پا خپل دی بانی محکم دی التا تقوا زان لخبره دا و دلتا خاص تقوا دا فتقوا الله ما استطعتم مخی مال دی مخی اولاد دی نو دا مال او دا اولاد دن دنیا پاتی که اللہ وی دا دی بارک دا اللہ نو یریگا فتق اللہ ہمست تا تم چ سورہ دی وس کیگی نو دا سے خم نہ شکولے چ مال پری دی دا سے خم نہ شکولے چ بچی دی لوگ نہ دقس تڑکی گی دا سے خم نہ شکولے چ وچول سنور کے وغیل سے کوٹا او کور نہ جوڑے خزر دقس سوال نہ کیہ نہ فتق اللہ ہمست تا تم دا خاص تقوا دا پدی کی دا اللہ نو یریگا سو پوری استا وس کیگی واسمعوا اور واتیعوا تابداریو کے وانفقوا او خرج کے خیر لانفسکم انفاق انفقو انفاقا خیر لانفسکم خرچو کے دا سے خرچ غستاسو دا پارا غوری خرچ خود دیر خلق دی دا مال و دولت خود خلق دا پارا شری نہ دا سے انفاقو کا چی غستا دا پارا فیدی اللہ پلار کیو لگوا دا سے خرچو کے داغی تعلق دا ایمان و دا اسلام سری چی سبا دیل تا پکار شی و انفقو او خرچ کے خیر لانفسکم مال دا پارا دا خپلو زانونو یا خیر پا مانا دا مال سر دی انفقو دا پارا و مفعول شی او خرچ کے تاسو خیرن مالو لانفسکم دا پارا دا خپلو زانونو تا دا خرچ دا خپل زان دا پارا دی اللہ اسا ضرورت نشتا ومن يوقى شح نفسه آغا سوك چه بچ کرشو دا بخل لخبل نفسنا فأولائك هم المفلحون دغا کسان دی کامیاب. حدیث کی مرادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اذا امرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم کل چه تاو سر یوی خبری دی وکار حکم وکم نو فأتوا منه ما استطعتم تاسو رات لکوی دا غین پاقی چه تاسو پتاقت کی وإذا نهيتكم عن شيء او کل چه تاسو دی یوشینا منکم نو فاجتنبو دا غین زانو ساتی یو طرف طرف پیغمبر امر او بل طرف طرف پیغمبر نهی لکه څنګه چې دا الله امر او نهی مونږ باندې لازم دی چې په دواړو باندې عمل وکړو چې دا الله په امر او داغه په نهی باندې عمل راشي نو دا سه پیغمبر مونږ ته ویلی دی دا دواړو حکم مونږ ته یو برابر دی. چا چې سوک چې بچ کړی شه د بخل لخبل نفس نو شح معنا مخکې تیر شي او یو شح دی یو بخل دی او دواړو کې معمولی غونډه فرق خو دی سره پکې رسوم شته او شح دا په خپل مال باندې یو سړی بخل کوي دغه بخل دی دا هم اقبح شیء دی قبیح او ناکاره شی دی. او صحابي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل ماړه نه غواړي چې زه یو روپۍ ولګم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ویل شح دغه نه دی دغه بخل دی او دا هم ډېر قبیح شی دی ناکاره شی دی خو شح دار چې ته د خپل مسلمان رور مال په ظلم سره واخل تا دا بخل دین دا دیتا لگی رسی دلی ری چی دا آغا آغا مالیم ستا لگی دا پارم سود نری آغی پسی ورشنو بزور ایتی والی ایتی نپٹ کی نو سوک چی بچ کلیش دا بخل دا خپل نفسنا نو دا کامیاب دی ان تقرض اللہ قرضا حسنا یو ترغیب انفاق تمخ کی ذکر کو او دا دوین دی کتری تاسو قرض ورکا اللہ لقرض خیستا یو ضائف ہو لکم نا اللہ با دگنکی دا ستاسو دا پارا نو چی اللہ دگنکی نو اللہ علم چې دا غو دغنه کول زما او ستاغه ځان له یو په دوا او د دې اړو اندازې نشته و یغفر لکم او بخنه بو کی تاسو ته یو الله بدلا د یوی روپې په بدل کې و سو بدل و زر بدل و لک بدل یو ضاعف لکم او دویم و یغفر لکم ستانه خوب هم سخته یې شوی کنه الله بر باندې پرده واچي والله شکور حلیم اللہ رے بدل ورکون کے شکور یجزی علی القلیل بالکثیر اللہ بدل ورکی شکور مانا صدا یجزی علی القلیل بالکثیر تاب لکھ سکڑی او اللہ بدل دور در کی داغی پا بدل کی چی تب حیران چی ما خود دور عمل ندے کڑے دا صفت تا اللہ دے والله شکور اللہ تعالی یو پا یو ندر کی برابر په برابر نه درکې عمل بستا ډېر کمی او الله به دور سره درکې چې ستا په خیال او خاطر کې باندې را دي. شکور معنا دا ده حلیم صبرناک ته بردوبار دی انسان ته ډېر لوی صبر کوي. عالم الغیب والشهاده پوه دی په پټو په ښکارا العزیز الحکیم غالب دی حکمتونو والا انسان ته چې څه کوې لرې او نږدې شپې او دروازې نو الله ته دا ټول واضح دي او ښکاره دي کہ لگ دے سوکلو کو ڈیر دے سوکلو کہ عبادت بدنی دے وکو کہ عبادت مالی دے وکو اللہ وی ما تا پتر استا دا زلو دا اخلاص او ما تا پتر استا دا عمل کپٹ دے وکا خکارا. انما اموالکم و اولادکم فتنہ بیشکا مالو نستاسو او اولاد ستاسو دا امتحان دے واللہ عنده اجر عظیم اللہ دا غصر اجر لوی دے فتقوا اللہ ما استطعتم و یری گے دا اللہ نا سورا چستا سو وس کی گی واسمعوا وورے واطیعوا او منے وانفقوا خیر لانفسکم او خرچ کے خرچ بہتر د پار د خپل زانونو یا خرچ کے مال د پار د خپل زانونو و من یوقا شح نفسه اغه سوق چې بچ کړی شو د بخل خپل نفس نا فاولائک هم المفلحون نو دغه کسان دی کامیابو. ان تقرض الله قرضا حسنا کچری تاسو ورکړه الله له ورکړه خیستا یضاعفه لکم دوګره بکی الله دا تاسو د پاره او یغفر لکم او الله وبخنه کی تاسو ته پرده بو واچی تاسو په ګناهونو والله شکور حلیم الله دې بدل ورکونکې او صبرناک عالم الغیب والشهاده او پوه دې په پټو په ښکارا العزیز الحکیم غالب او حکمتونو والا